гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Менску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку сёння ўрачыста падняты сцяг новай дзяржавы, паўднёвага Судану. Гэта дзяржава стала 193-м сябрам сусветнай супольнасці. Паўднёвы Судан набыў незалежнасць пасля рэферэндуму ў студзені, калі большасць грамадзянаў выказалася за аддзяленне ад поўначы Судану. Так павінна закончыцца доўгая гісторыя рэлігійна-этнічных канфліктаў паміж рэгіёнамі гэтай афрыканскай краіны. Вось што заявіў на сённяшнім пасяджэнні Генасамблеі ААН кіраўнік арганізацыі пан Кімун. Паўднёвы і паўночны Судан маюць супольны лёс. Яны павінны глядзець у будучыню як два партнеры, а не як супернікі. На сцягу новай афрыканскай дзяржавы выява залатой зоркі ў блакітным трохкутніку на фоне чорна-чырвона-зялёнага трыкалёра. У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойцы, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. На малітве прысутнічалі некаторыя члены афганскага ўраду, аднак яны не былі параненыя. Ахмед Вали Карзай, член рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен сёння абвергнуў заяву лібійскага ўраду пра тое, што ў выніку ўдараў авіяцыі альянсу загінулі больш за 1100 чалавек і 4,5 былі параненыя. Расмусен паведаміў журналістам, што НАТО не мае пацверджанай інфармацыі пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва краіны. Грузінскія журналісты сёння правялі акцыю пратэсту супраць затрымання 3 фатографаў, у тым ліку асабістага фатографа Саакашвілі. Каля 50 журналістаў выйшлі да рэзідэнцыі прэзідэнта ў майках з надпісам «Няма здымкаў, няма дэмакратыі». Затрыманых абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Расіі і зборы кампрамату на Саакашвілі. Сам прэзідэнт адмаўляе сваю датычнасць да арыштаў. Знойдзеныя і паднятыя на паверхню 113 загінулых у часе крушэння на Волзе расійскага цеплаходу «Булгарыя». Целы 105 чалавек апазнаныя, у тым ліку адной грамадзянкі Беларусі. Уладзімір Пуцін сёння заявіў, што прынята рашэнне выдзеліць сем'ям загінулых па 1 мільёну рублёў, а пацярпелым ад 200 да 400 тысяч у залежнасці ад траўмаў. На месцы трагедыі працуюць вадалазы, заўтра павінен быць узгоднены план пад'ёму затанулага карабля. У Таджыкістане выпусцілі пад падпіску пра нявыезд карэспандэнта BBC Урунбоя Усманава. Раней паведамлялася, што яго справу ўзяў пад асабісты кантроль прэзідэнт Эмамалі Рахмон. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся з намі.